bu fekke ci farata la baye ponk ba mom tambi wat genen in atala bu yagale rek al qiraata njanguma aw rakka wala murko rek patalat kon gogo dal yeexu waw manam dogo ci mom sayo ba sur sayo de julli farata baye ci ponk ba rakka dal tam li wat genen gen goge bu ci xey jang fatiha bam daanu rek ba jangu ci fatiha bam daanu way xass nguru ko ana nga dem fek ken do lu jere to tombe ko nguru ko su bo ba japp ni ci lepp ñu ko yaqna farata ja nga xamne ci nga baye ponku bobé ba rak ba sa borom su jottu xam lam ñet suñu ñoo bokkaté xam ni gooru jëli mum yaqna gi nga nek itam mum yaqna xam nga ne waye nak gi nek nañ ko leral gi nek mom moy bu may wax na wa atama matal na an nafla nafila la dem goga yakuna gi nga nek na set ko fekke nafila non agale ko nek waxtu yatuna donte amugo ci ben rak waye waxtu yatuna agale ko mom waqata hatte mu dok khayruhu yadul nafila fekke nak li nga tambali won ba xos ci jang fatiha bam jeex bangru ko ja du nafila farata la paraf la won ne joye yakko kon dag ko fekke amugo ci rak wonu diga sopef na al ishfahu tolanti ga in haqqa dem fasna rak hadan rak mi ngi non dina wax gu ni lu leer la dana wax ni tay bo ron julli suba ci misal parti ci ko ba sujud ba rak fekk ni suba dang koy fay rek waxtu jall na di nga no fe nga tambali tisbar tisbar ji ngay ci tisbar ji bu fekke ni xass nga jang fatiha bu jeex ba nga xass seug rek day day wone legi moy suba yakuna julli suba ko baaxatu nay nay ngam li farata la ndax ni nga tisbar la kon bu fekke am nga ci ben rak kun tolanti ko muy ñaar nga tay samal delu ci suba bu fekke amugo ci ben nga dag ko fi sa bu fekkone nak legi da nga samalul suba baye ci farata niki fonk ba baraka nga taxawal don dawal tisbar nak xam nga kon ci lol na fi la dawal mom du farata ku na fi la lay nak na fi la ga mom itam ba nga deme ba jang ci fatiha ji bam jeex ba nga ruko ja do ra patli ku suba la nga ci baye ku musala kon dagam ci na fi la fek da ngay agale na fi li agale ko nek waxtu yaat na nang koy agale waxtu yaatu te fek nga fas ci barakaay batay nga agale ko waye nak bu waxtu waxate te nafile ga jotto ci afa subhanaka mo dang koy dag fa sa kon lolu moy ate so baye ci julik farata ak ponk ba abraka jall ba ci ba ci top dor ko fatliko ni ñu so ni mom moy bimu yaqo ndax julik nga tambali wat jur nga ca jeexal fatiha ba nga ru ko ca wa illa bu fekke julik nga tambali wat mom fatiha je jeexut bu ko raja hakon mu delu ci julli ko jikko bila salam ci lu wax assalamu alaykum manam degam julli nga tambali wat jeexal go fatiha ja te sa goytam bolé ci ruko kon julli ge nga fatliku ak tong mbab rakka mum du yaqku ngay jek delu wat ci mom rek te bañ wax assalamu alaykum waye bo waxe assalamu alaykum do ci delu nak mu yaqku tam aju wana xam mom lay wax na fa in sallama minha batalat al ula do wax salam ngay jek delu ci rek ne ponk ba nga delu defé ko bude baraka nga dal def ko moy raja bila salamin wa min naflin bu fekke ci nafila la baye ponk ba baraka bo nopi fi fardin mu fatli koku ci bir farata tama da de wi rek ana bu fekkone da nga tambule julli farata fatli ko ni nafila gorum julli mu jitu won ko mom am bay nga je ponk melni nga tambule julli tisbar fatli ko ni legi bi nga dawal tisbar kat bayru nga ci rukko ba sujud ba abraka ko da ngay rek ci tisbar ji ngay ci farata ji rek mo xam jot nga ci jang fatiha bam jeex ba nga ru ko wala deet ba nga ru ko wala deet ñoo ci am rek mom dal mom bo xé dug ci farata fatli ko dara ci nafilu tax nga bayiko dal moy gatal bi tama da ko nuy ka fi nafilu niki bu doon ci nafilu la ko fatli ko ma li nga bayyi dang ko bayyi ci nafilu mo beti bi tam fatli ko ci nafilu koku itam in atalaha bu yagale gu ñaaral gi aw rakka wala murko dewe rek manam mi ngi mel nga don dawal tisbar julli ñaar rakka ñeek ñi fatte ci abru ko ba sujud dem ci ñaaré ci top nak ba jang ci fatiha bam jeex ba nga ru ko ca do la fatli ko ni ñaar yi gëna ñëk dawal bay nga ci ru ko ba sujjot ba abraka de ngam xass nga yagal gi nga xamni mo nga tambali wat moy bu ñaaré gi da ngay far wacce ba jëk rek wa nga dal di far rek ñu defal bu ñaaré gi bu jëk nga bayyi ko non ko ñëk bu aaju delu wat ndax xam nga teyoko manam ponk ba nga ci bayyi baraka ba teyoko wa kon nak bu ñaaru nga tamul wat momu ci ngeewi rek agale ko te bu jëk sa jaan wacc xam nga dafa sart nak ne in atala awraka sara bi nak mo ci tek wa illa raja li islahil awwali bila salamin di wala yaqdi an nafla athani li hadmi tahammudi italihi manam bu fekke ni nafile bi nga mu jottambali ya nga ci rak bu jikko te jeexala go fatiha ruku wo itam dali fatali ko jena fi li ko jitu won ak ponk da ngay bañ wax assalamu alaykum kon dal delu wat dina fi li ko jikko agale ko defal ko nak lay ko defé du aaje itam nga ñewat defat gi nga tambali won ndax gogul wacc gi ngi ko wacc du sa jowore wacc ngi boko tawon wacc go lay yaako waye bo tawé dag na fi lay aaje wo ñu forcé la ci nga defat ko waye yow dag gi ngi ko dag defari bu ñëk kaatan te bu ñëk la nga ci faté won patigal ko yobé waxal ndax julli dana yaqku bi taamudi tarki sunnatin ci tay bayyi ben sunna awla wala julli ko di yaqku wala sujooda te di sujood mom di ci war ben yoon khilafun yaa wax yu siiw manam ko julli tay ko bayyi sunna bu deugar bo xamne mom moko tay wala yaari sunna woyof sunu bu deugar ba ba yaari sunu wayef yep ci bir julli ka lañu nek te fekk mo mu doon julli muy kenn mbaw bi iliman da xam nga bu doon mbaw mom iliman du ko yenu motax am ñu ne booba julli ka day yaqku ndax bu ko tayé bayyi sunna da mel ni dafa sabantal julli gi ñen ñi day re julli ka du yaqku ndax bu fekké ni bayyi sunna day yaq julli ñu ñi xamé sunna ak farata wax ji gëna wër moy julli ka dana baax day jéggulu yalla rek bayyi gam bayyi sunna bobale ba yaari sunna wayef yu yele wala sujood na limi tekki moy ak mën di am sujood mom gis ko ci digël ndax sujood ñoom té tax ñukoy diglé té mom gis na ni moko tay wa tax ñu mo do tar ci rukku din ak ci bayyi ak ponk wa taala té mu yagg té jall ci yaq julli bokku na ci yaq julli nga bayyi ak ponk ci julli gi bu ko ci yagg lolu boko defé mu yaqku ñene bo faté won ci julli gi ab sujood babru ko babraka bu ko se yag rek nga dal ko fatliku julli gogo yaqku na dañ koy julli war rek ke sharti niki ab sart sartu julli bo ci faté rek budé labu hadas mom niki ñaka japp mom faaw mu yaqku sa yo xamné julli na te amut am japp bab tim rek ina bu xadas gay mom faaw julli nga yaq du bax bu ko mom fatte yep ci mom bu de la bu xabas nak wala fuzlal hawra ba jul xewla nak mom bu fekke fatte tax ba tele tax mom dana bax yi sart mom lay tax bu war la moy nga fatli ko te man ko way la bu xadas mom sartu ñu ci mom ak fatte tax mom la bu hadas mo waxon na ne say waxtu jote te amul loko defe bo waxtu jall rek gogo jini wacc na la te lu aaje wo fay ni waxtu jot na ba jeex te amul ndox mo jefandiko amul suuf su timi waxon na ni koko wax jigeen mo gogo jini wacc na la wa tadaraka ho dabatal na ponk bobe nak in lam yusallim dem salmalut ni bi wax fi wax bu am solo manam day bëgg woné nak bu fekke bayyi nga ponk ci julli gi té nga xamné légui yagagut ñu xamné kon légui mom yaq julli gi yaqut nokoy défé koku da ngoy xaj ñaari xaj bu féké ponk ba yang ko bayé ci rakka bu mu jubbu di yam ak boko bayé rakka yi ci biir fim tollu ñu moy boko bayé ci rakka bu mu jubbi mané ci rakka bu mu jubbu nga faté ci ab sujood ba nga faté ci ruko ci bu mu jubbu koku yaar moy té nga man ko dabatal manam moy nga xassalmal té mi sëñ mo ngoy japp né julli gi matna waaw waye bu féké ni waxo assalamu alaykum ba wax nga ko waye da nga faté woni ci julli nga nek rek waaw koku da nga mëna dabatal ponk ba dabatal gi moy da ngay jëk yi def ponk ba nga faté won rek bu dé ruko nga def ko bu dé sëñ nga def ko kon jappal ni bo do julli tisbar tay baagu ci rak ba ci muju nga faté ci afruko ba nga faté ci sujud waye jottala wax assalamu alaykum wala wax nga ko waye da nga faté woni ci julli nga nek kon koku dana wayef lol ngay dal di yeni war rek dal dem def bu deru ko bu nga def ko bu sujud bu nga def ko dal di nak legi baamu wat tay ji dal di selma on op sujud ba salam nak bu fekkone na lay jot nga wax assalamu alaykum te bobu da nga japp ni julli gi man dara motax nga wax ko koku mom faaw day aaji wo nga andi rak blum kuy xaw sonni faaw day aaji wo do japp ni aponku dong nga bari ba sujud nana do baye do japp ni ko dong nga baye ba sujud faaw da ngay baye lo lepp andi war rak blum xamni moy wacc ponku bi nga baye mom la borom sara bi wax fina in lam yusalli min al akhirati muhtaqidan kamala salatihi bi an lam yusallim aslan ci nga xamni selmalu sax aw sallama sahiyan han kawnihi fi salatin ba selmal ni waye da fatte woni ci julle nek koku mu fay ati bir rukni wa yatashahhadu wa yusallimu wa yasjudu ba'da salami koku mo gëna yomb day indi rek ponku ba dali tayu selmal julle wa salam mu les nak fa in sallama mu'taqidan al kamala fat tadarukuhu li anna salam ruknun hasala ba'da rak'atin fiha khalalun fa ashbaha haqd rak'atin ba'daha ina bo xese selmal selmal go japp ni julli gi matna tax nga selmal kon do meuna dabatal ponku ba ndax selmal mom bu amé ci gannaaw rak bu am xat xat selmal bu day wacci am rak bu ci top bu fassu ci gannaaw bobu xamne kon do ko meuna delloti ci ba di defar ba am yaqku yaqku kon nak atté bi moy fa yeb ni in qaruba salamuhu wala min khuruj min al masjid kon nak gu fekke ni yagut te gennu fa waron julle kon nga indi watu rak wéccé ko ponk bi nga bay lol moy bi an yajlisa wa yanwiya ikmala salatihi wa yukabbira takbirata ihramin rafihan yadayhi hazwa mankibayhi suma yaqumu fa yati bi rak'atin ukhra kon ni nonu ngay daldi tok yene motli julli gi daldi wax allahu akbar yekati allah mu tollo sey nop yene motli julli gi daldi jog andi watu rak ko defé rak bobé nga wéccé ponk bobé nga bayiwon nikiru ko ma sujud fa in tala aw kharaja anil masjid nak batalat as-salatu su yagge ma ngeen fa ngudun julle rek mom julli gi day yakko lolou moy ning koy defé ci rak ba ci mujju mujju atté ba ngok moy sak yu ci bir moy walam yaqite fasut ruko han abru ko rak yu ci bir mom bo ci xese bayyi ponk lay té nga man ko defar moy nga jall ci rak ba ci sus bu ruko ci ba sigi rak bo xamni baye nga ci ponk ba jall ci ba ci sus ba nga xamni bo ci sus ruko nga ci ba sigi kon ba jitone mom te nga baye ci ponk ba bu ruko ko dabatal ning ko defi moy da ngay japp ni bobu num donon rek bokutut bi wetti nako iki bu la dalan ci bu ñeuk kon ñaaral bi nga tollu moy soppi ku bu ñeuk bu la dalan ci ñettel manam bu la dalan ci ñaaral kon ñettel ba nga tollu moy don soppi ku ñaaral non lay def waye mom do ko mëna dabal tawati wa lan moy fasu ruko wa huwa mom rafu ra'sin moy yëkëti bop moy yëkëti bop min ruko yi mahal ihtidali wa tuma'ninati manam bo ruko yi ba sigi da say ciir mel na melon ba nga sëgëwut yaram itam dal na bo baraka ngay doora fasu lolna bo ko xey def ci rakka rakka ba jitu won bobu ba ci fatali ko dara it to mëna del diko defati wala ñu xati wax motax ma sara bi neena farafu bi khairihi ma laysa haqdan manam sigi rek te jotu gula dal ciiri ak jubal ko mom taxagul mu fasu وهذا نكح ابن القاسم أنا طول جد وخنا وهذا هند ابن القاسم وقال أشهد مجرد الانحناء لحد الركوع أشهد نمو سايو خسي سجرت bayna ruko amna rek tan non bo xasse seug ba sey teeng jege sey beti mom rek ruko amna mom neena su boba rek rakka ba fasuna wa faqahu bunul qasim fi hashr masailah manam amna fukki masal yo xamne ibn al qasim do pone ci ashab ni bo xasse seug rek rakka ba fasuna fukki masal yo nak mom la borom teere yu bëgg andi te borom hissi ya don la wax na la ñaari kilifa yi defo nañ ci fasu rakaba ci ay masala yo xamne amna ci téré yu guddi na mo lu melni bi waye nga delu war rek ci xamne bu fekkone julit da ron julli da ci am rak bo xamne fatte nga ci ponk dem ci bu ñaarel ba ana ba sosti mom dal baraka ba fasu ni nga waxe won ci top ibn qasim kon lu bëgg na wax fofu moy rak bu nga faté won ponk ba do ko mëna défarat ci misal rak bu jëk bo ci faté won ab sujud bu xasse dem ba ci rakam ñaarel bu ko ci ba sikki na ibn qasim waxe won jeex na ngay japp ne rak bu jëk amatu ko légui bu ñaaral bi nga tollu soppi ko na sa bu jëk mo nak kon ci masala yi nga xamné fukki masala la té am nañ ci déggo ñom ñaar moy illa li tarki ruko hin dara ñeel bayru ko fa bil inhinaa'i kon nek na ci seug ga ana bu fekke ni rak bi da nga ci faté ak ruko ba nga déme ba sus ci mom nak ba dem ba seug rek ci ruko ba dara li fatlu ko ni rak ba jitu won bi kat faté won nga ci ruko seug bi nga seug ci rak bi nga tollu rek dal ni rawale bu jekk ba ana bu jekk ba do meuna delu diko defal ruko ba da nga ñu ci bi nga nek ta xamni bi nga nek wécc na boba su fekke bo bu jekk la won legi bi mo bu jekk bu fekke bo bu ñaarel la won legi bi mo bu ñaarel bu fekke bo bu ñettel la won kon legi bi mo ñettel muy rek kasirin niki baye yelu manam yelu fu ñu ko digele muy sunna soko fatte bu xa seug rek jeexna bu delu waton ngir mom sa julli ga yaqku atahmuna kasirin bi mahallihi min fardin sahwan wa lam yatadhakkarhu حتى انحنى لركوعي نفس الركعة التي ترك منها السر كوك فلا يرجه له وإن رجع بطلت صلاته لرجوعه من فرد لسنة وتكبير عيد أكبر عيد كبر يوحج جلك عيد كوريت باتوسكي وخمج راكب جك ولا وخمج راكب نار البلا وتفات بين كبر ما أبليم بخص غريك ديحنا mo tax sarabina su boba fayfo tuta darukuhu bin hinaihi li rukuhi rak'ati allati taraka takbiraha a dem rak bi nga xamni ci nga fatte ben kabar mbaluko op bo ci xasse se grek jeexna kabar ga rawna yo masalan ci li boba boba rak fasuna wa sajidati tilawatin ak sujudu jang alquran sujudu jang alquran fekke jang ko ci taxaway bi nonu beureu bañu sujudé nga faté ko sujudo ko bu xass seug rek bu xass seug rek jeexna to delu wat di jangat laye ja di bëgg sujud dedet taw mu ne fatafutu bin hinaahi li rukuhi rak'ati allati qara'a fiha ayata as-sajdati thumma in kanat as-salatu naflan ahada al-ayata fi rak'ati as-saniyati wa sajada wa in kanat fardhan fala ihadata manam bu fekke ne julli na fi la te ba nga jange laye ba nga fatte sujud ba xeug kon ngay jall rek te bo demé ci rak bu ci seus rak bu ñaarel ba nga dal ci baamu laye jojé nga xamni mo amé sujud ba dal di sujud nak ci rak bu ñaarel bobé bu fekkone faratal nak mom dedet du jar ngay baamu laye ja ndax ñom dañuy bañ sax ngay julli farata tay ko di ci jang laye jo xamni dafa am sujud wa dhikri ba'dhin ak fatlikul len ni julli manam bo de julli ak julli fatte ca ak ponk ba sujudu qabla bo xamni nit sunna ko waral won kon bo demate ci gelen julli manam bo taxawalate gelen julli bu ko seug ruko rek bo taxawalate gelen julli bu seug ruko rek jeexna ay japp ni do meuna delu wat ci julli bu jekk ga diko defare do meuna ni weso nañ ci gannaaw lu ko nuru a bu nga wax ne tazakuri bahdin ay تذكر ركن أو قبلي عن ثلاث تركه سهوا من صلاة